not much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around and I'd really love to see you tonight. Could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. We both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around. Tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in. John Ford Cody en Don England. And I really love to see you tonight. En dat klopt natuurlijk helemaal, want het is hartstikke leuk dat je erbij bent. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Het was maar een kort nummer. De meeste muziek trouwens uit de jaren 60. Dat nummer wat je hoorde was begin jaren 70, maar uit de jaren 60. Die duurde ook allemaal zo'n 2 minuutjes. En waar was dat nou om? Dat was dan gewoon uit commerciële overwegingen. Want dan kwamen er namelijk per uur meer kwartjes in de jukebox. Dus daarom werden in die tijd geen nummers van 6 minuten gemaakt. Want dan kreeg je voor je kwartje in de jukebox wel een hele hoop waar voor weinig geld. Nieuwe aflevering dus van deze de late avond. Met natuurlijk weer de nodige wetenswaardigheden daarin. Nou ja, nodig. De nuttige wetenswaardigheden zou ik dan maar moeten zeggen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de Hoekse lijn. Dat was in vroeger tijden een heel belangrijke spoorlijn. Vooral in de tijd dat vanuit Hoek van Holland nog veel passagiersschepen vertrokken. Bijvoorbeeld richting Engeland en zo. Er was dus een hoop vervoer van passagiers in die richting. Tegenwoordig is de Hoekse lijn meer een soort veredelde tramlijn. Maar het gaat toch niet helemaal lekker. En Herman de Bruin, die dook er maar eens voor. Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar in het onderwerp bedoel ik dan. Hè? Verder in het programma komt aan de orde de kloothommel. De kloothommel. Dan moet je niet meteen je radio uitzetten en denken het programma dat daalt tot een bedenkelijk niveau. Maar het is Midas Dekkers die gaat kloothommelen straks. En dan hebben we ook nog Mariska de Vries. Zij heeft weer een heel ander onderwerp wat ze bij de horens vat als ware het een koe. Namelijk, is dat nou allemaal wel zo leuk en veilig wat wij aan het doen zijn met onze sociale media. En de hele dag met het neus en vooral ook de oren op ons beeldschermpje te zitten. Daar hoor je straks meer over, maar we hebben natuurlijk veel muziek, want dat is ook een belangrijk onderdeel van deze de late avond. In dit geval met George Michael. I should have known it seemed too easy. You were there and I was breathing. Strange, baby, has happened to me? Change is a stranger who never seems to show. So you're out of time. I'm letting go. You will be fine. Or maybe you won't. You're out of time. I'm letting go. I'm not the man that you want. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. De artiest die heet Louis Parker. Het schijnt dat zijn vader in de vulpennen zat, maar dat even terzijde. Het nummer heette Is That You? Misschien wel. Ik had het in de inleiding er al even over, een belangrijke spoorlijn in onze regio. Maar misschien heb je het niet gehoord omdat je net een glaasje Ranja aan het inschenken was. Ik hoef er verder niks over te vertellen, want daar hebben we natuurlijk Herman de Bruin weer voor beschikbaar. Geen probleem is hem te veel, Herman. De Hoekselijn is nog steeds een groot probleem en Han van der Horst is daar druk mee bezig. Hij is historicus en columnist, heeft een column geschreven over die Hoekselijn. Ja, die Hoekselijn, dat is nog steeds een groot probleem, hè? En jij bent heel boos. Ik ben heel boos, want ik heb vanuit mijn huis bijna uitzicht op het station Nieuwland. En ik zie daar geen metro's voorbij rijden. Nee, daar ligt wel rails. En men is blijkbaar niet in staat om ervoor te zorgen dat die lijn gaat functioneren. En ik denk dat dat komt door een aantal fundamentele fouten. Ja, want jij denkt dat er te weinig mensen met de praktijk meegewerkt hebben en te veel van achter het bureau. Ja, precies. Mensen die bestuurskunde hebben gedaan of zo en die een verkeerde aanbesteding hebben uitgeschreven en vervolgens in zee zijn gegaan met het verkeerde bedrijf. Dat is een Canadese treinenproducent Bombardier. Mm-hmm. Met een hele oude traditie. Alleen de laatste dikke 10 jaar zijn ze niet in staat geweest om een project met succes af te ronden in de hele wereld niet. Maar ja, je kan je er druk om maken. Maar wil je eigenlijk dat de politiek zich nog drukker maakt? Want het zijn een paar raadsleden. Nou ja, ik zou zeggen dat dat er in ieder geval veel luider, duidelijker en consequenter geprotesteerd zou moeten worden. Verder hebben gemeenteraden, die hebben het recht van enquête. En dan kunnen ze wel zeggen van ja, we gaan hier niet over enzovoort. Maar het is wel iets waar hun burgers enorme schade van ondervinden. Dus dan zou ik eens van dat enquêterecht gebruik maken. Als de Tweede Kamer dat doet, dan kun je mensen onder ede verhoren en zo. Ja, precies. Maar dat gebeurt allemaal niet, want daar zijn ze nog niet toe bereid, denk ik. Nee, en ook nog niet aan toe. En ja, die mensen blijven zijn ook veel te beleefd. Hè. Dat zijn natuurlijk onderhandelaars, die zitten rond de tafel. Ja. En die zeggen dan dingetjes, ja, van je moet een broedende kip niet storen. En ja, je kunt nu wel een grote bond opzetten of zo. Maar als Bombardiers de hakken in het zand zet, dan komt er helemaal niets meer tot stand. Bijvoorbeeld als je processen aan gaat spannen. Maar ik heb het niet over processen aanspannen. Ik heb het over opkomen voor je burgers. Gewoon gratis openbaar vervoer. Ja. Vertellen dat je. Ja, en hebben we tot 9, tot geloof ik, wat hadden ze gedaan? Ze hadden tot 2033 of zo een concessie getekend met de RET. Dus daar zitten we vast, weet je wel. Ja. Nou, er zal vast wel in staan wat voor prestaties de RET moet leveren. Die leveren ze niet. Nee. En met een bedrijf dat in 3 jaar de veiligheid niet in orde krijgt, denk ik dan wel eens, die krijgt het in 4, 5 en 6 jaar ook niet in orde. En dat is een ICT-onderwerp bij de overheid. Ja, dat wordt aangeleverd door dit bedrijf Bombardier, die de afgelopen 10 jaar in Toronto echt zijn gezicht niet meer mag laten zien. In New York zijn gezicht niet mag laten zien. Overal hebben ze hun reputatie voor goed bedorven. Ja, en daar is kennelijk niet goed onderzoek naar gedaan. Toen ze in zee gingen met dat bedrijf. Het enige wat je kan doen is blijven hameren op het feit dat het gratis moet worden en dat ze een prestatie moeten gaan leveren en dat ze moeten zorgen dat die lijn gaat rijden en dan gewoon op de normale snelheid. Ja, en dat niet alleen, maar ook dat mensen die zeer nauw betrokken zijn geweest bij deze gang van zaken, met de keuze van deze uitvoerder, dat die eens een andere betrekking gaan zoeken. Want als u en ik die gewoon ergens een baantje hebben. Die waren er al lang uitgegooid. Waren we er al lang uitgegooid. Ja, met het verhaal van, u hebt uw resultaatsafspraken niet gehaald. Heb je het gevoel dat er nog geen 10% van gehaald. Wij gaan afscheid nemen. Maar deze mensen krijgen waarschijnlijk één bevordering. Heb je het gevoel dat er hand boven het hoofd gehouden wordt zo? Nou ja, dat gebeurt natuurlijk. Al boven een bepaalde rang houdt men elkaar de hand boven. Ja, precies. Dus dat is ook duidelijk. Maar zijn die columns ergens terug te lezen? Ja, die columns die staan allemaal op de website Schiedam24. Dat is een zustersite, maar Sluis en Vlaardingen 24. Ja, daar staan ze soms wel, soms niet op. Maar het beste is om te kijken naar Schiedam24.nl. En dan kon je in ieder geval die column tegen van Han van der Horst over de RET die nu echt te ver gaat met de Hoekse lijn. Ik dank je wel voor het gesprek, Han. Ik hoop dat je nog blijft vechten tegen de molens en tegen de bierkaai. Maar ja, met woorden dan in ieder geval. En dat je heel veel succes gaat leveren. Maar ik ben bang dat het nog even gaat duren voor die Hoekse lijn rijdt. Maar dat ben je wel met mij eens, denk ik. Ja, ik zou mij verbazen als dat binnen een jaar het geval was. Daar wachten we dan maar even op. In ieder geval, dank voor het gesprek. En heel veel succes met je andere werk wat je doet. En mede namens mij natuurlijk twee heren uit onze eigen keuken. Han van der Horst en Herman de Bruin. L'amour, l'amour. Pour tout le temps ce sera l'affaire des gens. Et les gens, c'est nous. Et y'a que nous qui pouvons faire quelque chose pour nous. Il y a le printemps, bon. Ça c'est l'affaire du printemps, il y a l'hiver. Bon, ça c'est l'affaire de l'hiver. Il y a la gloire pour les héros et pour l'histoire. C'est pour les grands, les tout grands des premiers rangs. Mais là. Et les gens, bah c'est nous. Et y'a que nous qui pouvons faire quelque chose pour nous. Il y a l'argent, bon, ça c'est l'affaire de l'argent. Il y a le bon Dieu, bon, ça c'est l'affaire du bon Dieu. Il y a les étoiles, elles guident les pauvres bateaux à voile depuis longtemps, longtemps. Il y a la guerre, ben cette fois allez la faire. Les importants, les présidents, passez devant. Mais l'amour, l'amour. À la fête des gens, et les gens, c'est nous, et y'a que nous qui pouvons faire quelque chose pour nous. L'amour, l'amour, pour tout le temps, ce sera la fête des gens. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. The road ahead is empty. It's paved with miles of the unknown. Whatever seems to be your destination.

you're young or you're old or you're helpless, you just wanna go your own way. You come from a town that ain't working, the blues come each and every day. You rise in the morning, know that the feeling will stay. The rain that comes down in the morning, the darkness that comes with the night, the silence that comes without warning, the feeling that something ain't right. In this kind of life, so try to arrange your emotions, say in time they will all go away. And by living for all you're worth, you somehow get through the day. But you rise in the morning, know that that feeling will stay. The rain that comes down in the morning, the darkness that comes with the night, the silence that comes without warning, the feeling that something ain't right. In this kind of life, smile every day. Don't ask me to try to explain it, it just don't work out that way. You rise in the morning, know that that feeling will stay. The rain that comes down in the morning, the darkness that comes with the night, the silence that comes without warning, the feeling that something ain't right. In this kind of life, volledigheid. Eerst hoorde je De Kik, mooie naam De Kik, en Schuilen bij jou. En daarna een mooi muzikaal duo te weten. Brandon Kruger en Eric Clapton. Wat wil je nou nog meer? Niks misschien. Het nummer dat je hoorde, dat heette This Kind of Life. Tot mijn groot genoegen is binnengekomen in de studio Mariska aan de Vries. Ze moet nog even een kopje koffie inschenken en zo, maar zometeen dan gaat ze losbarsten. En waarover dat gaat, dat vertel ik zometeen wel. Maar ze heeft nog wat bedenktijd nodig. En die bedenktijd, die gunnen wij haar met behulp van dit nummer. Somebody I Used to Know. Over wie zou dat dan gaan? Af en, dames en heren, vertel het zelf maar. You said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Thank you. Ja, dat was dus dinges van je weet wel. Ik zit even te kijken naar het schermpje van mijn smartphone. Mijn hoofd ook nog. Mariska, help me. Mono, een campagne die vol van start is gegaan. En wat betekent Mono? Ik ga erover praten met Hanna Hamans. Zij is persvoorlichter van Team Alert. Hanna, welkom. Mono, wat bedoelen we daarmee? Nou, mono betekent letterlijk, staat het eigenlijk voor één of alleen. En wij bedoelen eigenlijk mee dat je dus maar één ding doet in de auto of op de fiets, dus in het verkeer. En dat betekent dat je gewoon je aandacht zeg maar, op de weg houdt en op het verkeer. En het is ongestoord onderweg zijn, dus zonder afleiding van appjes of social media posts en puur met het verkeer bezig zijn. Nou ben je persvoorlichter van Team Alert. Wat is dat precies voor organisatie? Ja, wij focussen ons op jongeren en risicogedrag. En jongeren tonen ook risicogedrag in het verkeer. Dus dat is ook een van onze thema's. Naast slim omgaan met geld, gezonde levensstijl, waaronder slapen. Dus we hebben heel veel verschillende thema's waar we ons mee bezighouden. Ja, nu ook deze sociale media natuurlijk. Want ja, elke jongere is daar absoluut mee bezig. De een wat meer dan de ander. Maar ik zie zo vaak jongeren ook inderdaad voorbij fietsen. Totaal geen oog voor wat er om hen heen gebeurt. Ik zit dan in de auto en denk, jongen, ik rem wel, want jij ziet me niet eens. Het is gewoon echt eng inderdaad. Hoe gaan jullie proberen te bereiken dat jongeren hier zich wat meer bewust van worden? Ik begreep dat jullie naar de scholen toe gaan. Klopt. Nou, natuurlijk 1 juli gaat het appverbod in. Dus dat betekent dat je dus niet meer met je telefoon op de fiets mag. Die ze in je hand mag houden. En hiervoor gaan we dus verschillende projecten uitvoeren vanaf juni op scholen. Maar we gaan ook bijvoorbeeld naar kermissen, festivals, naar allerlei open evenementen. En daar gaan we gewoon de sociale norm communiceren. Dat je mono moet zijn in het verkeer. En dat je dus niet met je telefoon bezig bent. Ja, en we gaan ook... We hebben het project Go Mono. Dit is een voorleesproject. En op scholen gaan we dan tussen de jongeren tussen de 12 en de 18 hierover informeren. En die kermissen en open evenementen gaan we ook de oudere doelgroep informeren. En we gaan hun gewoon een kennisquiz met hun houden. Verschillende dilemma's voorleggen. En uiteindelijk ook jongeren helpen met hun smartphone mono in te stellen. En dat kan je door verschillende apps. Of iPhone bepaalde instellingen waarmee je dan ervoor zorgt als je dan auto rijdt, dat je dus geen meldingen meer binnenkrijgt. Hoe werkt dat, zo'n app? Hoe hij registreert dat jij beweegt ofzo? Of? Ja, dus bijvoorbeeld in de auto, als je voorbij een bepaalde hoeveelheid kilometer gaat, dus je harder rijdt dan een bepaalde hoeveelheid kilometer, dan gaat hij automatisch, blokkeert hij dat je bepaalde berichten, dat je berichten niet meer binnenkrijgt. Dus WhatsApp en sms. En je kan ook zo inzetten dat je wilt ook niet gebeld wordt. En dan krijg je een automatisch appje. SMS'je met hallo, ik rij mono, ik ben onderweg, ik antwoord als ik op de bestemming aankom. Oké, hartstikke goed. Dat kan je ook zelf precies zo instellen. Dus, en dat kan via Samsung met de In Traffic Reply app. De iPhone heeft niet een speciale app, maar dat kan je bij onder instellingen doen. En de handleidingen staan ook op de Rijksoverheidswebsite. Oké, helemaal goed. Ik had hier nog niet van gehoord, dus het is een hele goeie inderdaad. Ja, het is heel erg verstandig om gewoon echt de telefoon mono in te stellen, ja. Ja, want alleen maar zeggen dat het niet mag, dat helpt niet. Hè? Je moet het echt een beetje duidelijker maken en ze er echt over laten nadenken voordat het ze zich echt realiseren dat het belangrijk is. Dat is de manier. En er wordt ook gecontroleerd. Dus vanaf 1 juli kan de politie ook controleren of je dan je telefoon gebruikt op de fiets. Ja, maar ik denk dat een jongere dan zegt, ach, ik kom toch niet zo vaak een agent tegen en ik wil nou gewoon even weten wat iedereen naar me appt, want anders loop ik achter. Ja, maar goed, we gaan het onze campagne echt om bewustwording van dat ze echt doorhebben dat het gevaarlijk is. En ook gewoon heel veel handelingsalternatieven bieden. Want bijvoorbeeld, stel je navigatie van tevoren in. Als je echt naartoe gaat, stuur dat je onderweg bent. Dus vooraf een berichtje. Of doe bijvoorbeeld je telefoon als je op de fiets zit in je rugzak. Of stel pas je Spotify playlist in als je per se muziek wil luisteren. Zodat je niet zeg maar, op de fiets nog handelingen moet verrichten. Even van tevoren nadenken voordat je op de fiets of in de auto stapt, inderdaad. Ja. Heel nuttig. Ik hoop dat er een stuk minder ongelukken door dit soort gedrag gaan gebeuren. Want dat is toch uiteindelijk het doel. De veiligheid van de jongeren zelf uiteindelijk. Ja, klopt. Tot hoe lang loopt deze campagne? Jullie stoppen daar in de zomervakantie mee? Of krijgt het ook na de zomervakantie weer een vervolg? Nou, we blijven het project gewoon de hele tijd uitvoeren. Maar we gaan echt in juni van start, omdat in 1 juli het appverbod ingaat. Dus om zoveel mogelijk voor zoveel mogelijk bewustwording te zorgen. Dus voor juni hebben we nu heel veel projecten al ingepland. En daarna gaan we door met projecten inplannen. omdat natuurlijk iedereen over mono moet weten. Ja, mono. Ik heb er in ieder geval een hoop van geleerd. Ik dank je heel hartelijk en succes met de campagne. Ik sprak met Hanna Hamans, zij is persvoorlichter van Team Alert over mono. Dank je wel. I walk along the road and past your door. Then I remember things you said. I know in time it could have been so much more. But if you want to come back home, go right ahead. But I don't believe in miracles. I don't believe in miracles. But I thought you might show your face or have the grace to tell me where you are. I believe I'd run to you if you should call. But I don't believe in miracles. I don't believe in miracles. But I thought you might show your face or have the grace to tell me where you are. Tell me where you are. And I believe that somewhere there's someone gonna light the way when things go wrong. The bullet that shot me down was from your gun. The words that turned me round were from your song. But I don't believe in miracles. I don't believe in miracles. But I thought you might show your face or have the grace to tell me where you are. Colin Blunstone en I Don't Believe in Miracles. Nou, ik wel hoor. Want afgelopen zaterdag had ik toch mooi maar weer €5,50 in de staatsloterij. Wie niet hoopt, die niet wint. Deze De Late Avond zit er bijna op. Gaat al vlug. En als het je allemaal te vlug gaat, je kunt dit programma terugluisteren via onze website delateavond.nl. En niet alleen dit programma, maar ook alle voorgaande afleveringen van De Late Avond. Dat zijn er zo langzamerhand al zo'n 45.000 volgens mij. En op de website kun je ook zien hoe wij bijvoorbeeld te werk gaan op Facebook, Twitter, de hele rutte met uit. Kijk maar, het wordt vanzelf duidelijk. Delateavond.nl dus. Ik wens je verder een prettige nacht. Maak er wat moois van, dan doe ik dat ook. En heel graag tot een volgende keer. Doei. The first time that I saw you, you were dancing on the beach. Poetry in motion, but you seemed so out of reach. And the waves were breaking round you in the California sunset. Yeah. I made a wish to know you and touch your golden hair. You turned around and looked at me, and paradise was there. Baby, I remember the way you took my hand yesterday. Time stood still as we walked into the night together. The memory is locked in our hearts forever. What seems just like yesterday. Time stood still. We found a little seaside bar high above the rocks. You were drinking white wine and I was doing shots.